stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa koncert upamiętniający 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Trwa dogaszanie pożaru wysypiska w Ostrowie Wielkopolskim. Płonęły tam m.in. meble, opony i elektronika. 9 Francuzów zostało skazanych w Iraku na karę śmierci za działalność terrorystyczną. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwa wielkie widowisko multimedialne Wsłuchiwać się w papieża. Koncert ma upamiętnić 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ma też przypomnieć atmosferę sprzed lat. Wśród widzów są m.in. para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Na miejscu jest też Marta Szulborska. Witam serdecznie. Witaj ponownie. Powiedz, co teraz dzieje się na placu Piłsudskiego? Pół godziny temu rozpoczął się koncert Wsłuchiwać się w papieża. Na placu Piłsudskiego w Warszawie wystąpił Golec Orkiestra z dziećmi Fundacji Braci Golec utworem Leć muzyczko. Przed sceną licznie zebrali się wierni, zainteresowani widowiskiem. Jak mówili, Karol Wojtyła był wspaniałym papieżem. Wspaniałym był papieżem. Przede wszystkim prowadził nas wszystkich Polaków, prawda? No i kochał nas, tak jak ojciec dla nas. Kolejne pokolenia Polaków przeżyją to, może nie tak osobiście jak my wtedy, 40 lat temu, ale też dowiedzą się dużo o Janie Pawle II. Na placu Piłsudskiego można zobaczyć papieża Polaka na ogromnym telebimie oraz posłuchać słynnych przesłań i ulubionych pieśni Ojca Świętego. Wystąpią jeszcze Ryszard Rynkowski, Kamil Bednarek, a także zespoły, na przykład Zakopower. Koncert zakończy się odśpiewaniem hymnu Polski po góralsku i rozłożeniem 100-metrowej flagi, którą 11 listopada zaprezentowali górale i dzieci z Fundacji Braci Golec. Koncert potrwa jeszcze około 1,5 godziny, a na razie pogoda sprzyja i nie zanosi. Nosi się na deszcz. O czym z placu Piłsudskiego mówiła Marta Szulborska. Stany Zjednoczone mogą znieść wizy dla Polaków w 2020 roku. Takie przekonanie wyraził Adam Bielan, do niedawna wicemarszałek Senatu, wybrany do Parlamentu Europejskiego. Polityk przebywa w Miami w związku z inauguracyjnym rejsem PL lot na Florydę. Bielan zwrócił uwagę na to, że procent odmów, od którego zależy zniesienie wymogu wizowego, jest na poziomie niecałych 4%. Amerykanie tymczasem wymagają, by odsetek ten spadł poniżej 3%. Po ostatnim roku budżetowym Polska, jeśli chodzi o odsetek odmów, spadła poniżej 4%. Musimy spaść poniżej 3%, żeby być w zasadzie pewnym przy spełnieniu dodatkowych warunków, żeby być w tym roku bezwizowym. No, ta tendencja jest wyraźna w stosunku do lat ubiegłych i ona pozwala sądzić, że uda nam się w tym roku budżetowym osiągnąć ten cel. Polska jest jednym z niewielu państw należących do Unii Europejskiej, wobec którego Amerykanie dotychczas nie znieśli obowiązku wizowego. Trwa dogaszanie pożaru wysypiska śmieci w Ostrowie Wielkopolskim, na którym składowane są odpady wielkogabarytowe, m.in. meble, opony i elektronika. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sytuacja jest opanowana, mówi rzecznik powiatowej straży w Ostrowie Wielkopolskim Krzysztof Biernacki. W kulminacyjnym momencie udział brało 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na tym pożarze. Później nawet było jeszcze więcej, dlatego że należało podmienić tych strażaków, którzy pracowali od 7 rano. Także nawet na miejscu zdarzenia mieliśmy 39 zastępów Straży Pożarnej. To było około 150 strażaków. Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin. 9 Francuzów zostało skazanych w Iraku na karę śmierci za działalność terrorystyczną. Sprawa wywołuje wiele kontrowersji we Francji. Skazani Francuzi to dżihadyści, którzy walczyli pod sztandarem tzw. państwa islamskiego. Z jednej strony władze francuskie są zobowiązane zapewnić im jako obywatelom Piątej Republiki ochronę konsularną. Z drugiej, przed 2 laty zostało przyjęte prawo, iż żaden dżihadysta nie może wrócić do Francji, która opowiada się za sądzeniem islamskich terrorystów o francuskim rodowodzie na terytorium państwa, w jakim dopuścili się zbrodni. A zatem zgodnie z tą drugą wytyczną dżihadyści zostali prawomocnie skazani przez sąd w Iraku, który wymierzył im karę śmierci. Tymczasem Francja, która odrzuca najwyższy wymiar kary, jak dzisiaj podano, zwiększyła wysiłki dyplomatyczne, by wymóc zmianę wyroku. Ma to tym większe znaczenie, że w poniedziałek przed sądem w Bagdadzie staje kolejnych 3 dżihadystów francuskich oskarżonych przez władze irackie o terroryzm. Im też grozi kara śmierci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W trójkowym studiu jest już Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Co tu dużo mówić, to nie był najlepszy dzień dla polskiego sportowca czy polskiego kibica. Z drobnymi wyjątkami, ale jednak porażka goniła porażkę. Jedna z nich przydarzyła się w Spodku. Polacy na fali zwycięstw z Australią i Stanami chcieli ustrzelić katowicki hat-trick. Zadanie nie było proste, ale też zdecydowanie wykonalne. Wygrać z Brazylią. I udało się, ale tylko pierwszy set. Później grali już głównie Canarinhos i wygrali do 15, 21 i 17. Mateusz Bieniek szczerze po meczu. Byli dużo lepsi w ofensywie i w bloku od nas. Tymi elementami myślę to spotkanie wygrali. My szukamy w dalszym ciągu naszej najlepszej dyspozycji. Dzisiaj próbowaliśmy walczyć, no ale na taką Brazylię w takim składzie było bardzo ciężko. Za dwa tygodnie kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Iranie. Zagramy oczywiście z gospodarzami, ale też z Rosją i Kanadą. Więcej meczów nie zagra natomiast nasza kadra U20. Dziś w 1/8 Mistrzostw Świata Polacy przegrali 0-1 z Włochami po golu z karnego. I to nie tak, że nasi grali źle, bo zaangażowania to im nie brakowało. Gorzej jednak było już z pomysłem, ale przede wszystkim ze szczęściem. Trener Jacek Magiera podsumowuje. Można było z tego meczu wyciągnąć więcej. Jeżeli chodzi o ofensywę, to było to nasze spotkanie najlepsze z całego turnieju. W drugiej części meczu stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji, po których mogliśmy strzelić gola, nie zrobiliśmy tego. W piłce to na tym polega, aby strzelać. Zabrakło cwaniactwa, zabrakło jakości, zabrakło wykończenia. I zabrakło awansu. Przegrali siatkarze, przegrali piłkarze, szczypiorniści też musieli obejść się smakiem. W meczu o trzecie miejsce Final Four Ligi Mistrzów Vive Kielce przegrało 35-40 z Barceloną. Mimo porażki trener Talant Dujszebajew zespół chwalił. Jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy, że chłopaki zrobili mi taki prezent, że jesteśmy tu w kolonii, że młodzi zawodnicy dostali to doświadczenie, które następny rok na pewno nam daje więcej wiary i możliwości powalczyć, żeby być jeszcze raz tu. Ligę Mistrzów wygrał Vardar Skopje, który w finale pokonał Wesprem. I w końcu pewna dawka optymizmu przed poniedziałkiem. 4 medale, złoty, 2 srebrne i brązowy, wywalczyli polscy wioślarze na Mistrzostwach Europy w Lucernie. Ten najcenniejszy padł łupem dwójki podwójnej w składzie Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Brąz zdobyła czwórka bez sterniczki. Joanna Dietman, Monika Habel, Olga Michałkiewicz i Marta Wierzbowska. Z kolei srebrne krążki zgarnęła czwórka bez sternika, Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski, Michał Szpakowski i Marcin Brzeziński, a także w jedynce wagi lekkiej Artur Mikołajczewski. Myślę, że wyrównany bardzo bieg na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą czasy przy nie najlepszych warunkach. Czułem się bardzo dobrze, byłem pewien, że sięgnę po medal. Miałem ambicje, aby wygrać ten Mistrzostwa Europy, ale jestem bardzo zadowolony z tego srebrnego medalu też. Myślę, że to jest dobry wynik. I na koniec jeszcze Żużel i 7 runda Speedway Ekstraligi. GKM Grudziądz zremisował z Fogą Unią Leszno 45-45. Mistrz wciąż pozostaje niepokonany, ale tym razem porażka była już blisko. Dobiega końca drugi mecz. Falubas w 14 biegu prowadzi z Włókniarzem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora burze z gradem mogą przechodzić na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Łódzkiem. W tych województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Od jutra fala upałów w Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni, w Warszawie i Katowicach 27, w Lublinie i Przemyślu 25. Dużo słońca, tylko w górach na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, że otrzymałem tę nagrodę i że żałuję, że nie mogę osobiście jej dzisiaj odebrać, ale jestem niestety teraz w trakcie zdjęć do filmu w Moskwie. Magazyn bardzo kulturalny. Chciałem podziękować Tomkowi za fantastyczny tekst, za wszystkie fantastyczne teksty, które razem nagraliśmy w Teatrze Polskiego Radia, za jego wrażliwość, za jego odwagę, nieszablonowość, za fantastyczne ucho. I dziękuję również drugiemu fantastycznemu uchu, które zawsze bierze udział w tych naszych nagraniach, to jest Andrzejowi Brzosce. Bez was oczywiście ten sukces mój dzisiejszy nie byłby możliwy, więc dziękuję wam za to i oczywiście jest on również waszym sukcesem. No i cóż, chyba tyle. Do zobaczenia następnym razem i do usłyszenia. O, może to jest w tym wypadku najważniejsze. Mija właśnie tydzień od zakończenia 19. festiwalu Dwa Teatry. Głos Andrzeja Chyry, rozpoznawalny, przypomnę, otrzymał on nagrodę za pierwszoplanową rolę męską w słuchowisku, dodajmy trójkowym, Tomasza Manna pod tytułem Mojżesz Remix. Nagrodę w tej kategorii przyznano także panu Ryszardowi Dolińskiemu z białostockiego Teatru Lalek. Andrzej Chyra zachował się elegancko. Nie mogąc odebrać nagrody, przysłał Tomkowi, Tomaszowi Mannowi, reżyserowi, też nagrodzonemu podziękowanie. Odtworzyliśmy je prapremierowo w Trójce pod Księżycem przedwczoraj, gdyż scenariusz gali nagród na Festiwalu Dwa Teatry nie przewidywał tego typu wypowiedzi laureatów, nagranych i przysłanych. Ja z kolei nie zdążyłam lub nie miałam okazji podziękować jury konkursu radiowego. Nigdy tego nie czynię. Robię to po raz pierwszy, gdyż tym razem werdykt bardzo spodobał mi się. Składam te podziękowania na uszy Cezarego Harasimowicza, który był naszym gościem przed tygodniem, no ale wtedy jeszcze nie znaliśmy werdyktu. Bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję. A, dobry wieczór w czerwcu, Barbara Marcinik. Do Sopotu dziś powracamy, ale nade wszystko do Państwowej Galerii Sztuki przed sezonem wakacyjnym 2019. To jest hasło tego wydania. I zaczniemy od wystawy na drugim poziomie galerii, której wernisaż odbył się 16 maja. A było tak. Tym razem mamy do czynienia nie z malarzem, no właśnie, z czym mamy do czynienia? Emilia Orzechowska, kuratorka. Dobry wieczór. Mamy do czynienia z wystawą Maurycego Gomulickiego i Rafała Dominika, Modern Talking. I mamy do czynienia nie z malarstwem, mamy do czynienia z pracami fotograficznymi i z rzeźbami. Warto powiedzieć, że wystawa została wymyślona 2 lata temu. Maurycy Gomulicki został zaproszony do zrobienia swojej indywidualnej wystawy w Państwowej Galerii Sztuki. To właśnie pan, dobry wieczór. Witam, kłaniam się pięknie. I zaprosił mnie do tego, żebym została kuratorką tej wystawy i po jakichś kilku wymianach maili, rozmów telefonicznych Maurycy zaproponował, że warto by było jego pracę skonfrontować z pracami Rafała Dominika. To pan właśnie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo tego nie widzą, ale dosyć ciekawą figurę panowie tworzą. I taka była geneza i tak, żeśmy zaczęli faktycznie 2 lata temu pracować nad tą wystawą. Było po drodze dużo jakby perturbacji związanych z tym, jaki ostatecznie kształt ta wystawa ma mieć właśnie w przestrzeni wystawienniczej na pierwszym piętrze Państwowej Galerii Sztuki. I co? I były perturbacje. I były perturbacje. Zostały przezwyciężone. Zostały przezwyciężone. Było bardzo dużo negocjacji od tego, co na tej wystawie ma się znaleźć. Chyba możemy przyznać się do tego, że było jakieś chyba ze 3 projekty. Czyli ta wersja, powiedzmy, pierwotna była zupełnie inna, ale w związku z tym, że mieliśmy ten komfort pracy długoterminowej, to pozwoliło nam na właśnie negocjowanie, jak ostatecznie ta wystawa ma wyglądać i efekt możecie Państwo podziwiać do 23 czerwca, a ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. No dobrze, mieli panowie piękny wstęp, wygłosiła pani kurator Emilia Orzechowska. Czy panowie zgodziliby się na to, to jest taki ekstrawagancki gest, oprowadzanie po wystawie przez radio. Czy zgodziliby się panowie na wykonanie tego gestu? Oczywiście pozwalam, by panowie to uczynili razem, z tym, że zacznijmy może od pewnej prowokacji, bo jednak tytuł dotyczy pewnego duetu, który no nie jest może ulubioną pozycją na liście przebojów Trójki. Co, żyją. Naszą tak. Wie pani, myślę, że akurat Modern Talking jest dla mnie interesującym zjawiskiem. Jak ja byłem młodym chłopakiem, to kompletnie lekceważyłem, negowałem to. Miałem zupełnie inną formację, słuchałem Nowej Fali, słuchałem Bauhausu, słuchałem punk rocka. I gardziłem muzyką popularną. Z drugiej strony mam tam jakieś sentymenty, bo jednak na punkowych spotkaniach było niewiele dziewczyn. Czasem się wpadało do kolegów, którzy słuchali dyskotekowej muzyki, więc kiedyś przy Sherry Sherry Lady przytańczyłem całą noc z wspaniałą blondynką. Ale decydują tutaj nie sentymenty, tylko to, że to jest coś, co jest maksymalnie efektywne. Jakby można polemizować z poziomem wyrafinowania, pewną ambiwalencją gustów, pewną prostotą tego komunikatu, ale to jest fabryka hitów. Modern Talking jest po prostu absolutnie efektywnym duetem muzycznym. I jak ja z perspektywy czasu po latach to oglądam, to grają we mnie nie tylko sentymenty, tylko to, że rzeczywiście to jest hit za hitem. Wszystkie te piosenki to są takie piosenki, które jak, nie wiem, Jak się masz kochanie, zespołu Happy End, jak ja byłem malutki i tego słuchałem na ulicach, to po prostu mi to absolutnie pulsowało we łbie. I Modern Talking ma na koncie nie jeden hit, tylko hitów kilkanaście. No, a z drugiej strony to jest tylko jedno odwołanie, bo chodzi nam o to, że cała ta wystawa jest rodzajem dialogu między nami. Jak w ogóle jest zbudowana relacja między nami, jakie są podobieństwa, o tym może możemy pani trochę opowiedzieć, dlatego że... Świetnie, bardzo dziękuję. A mówi pan Maurycy, bo państwo tego nie widzą. Bo chodzi mi o to, że wirtualne oprowadzanie po wystawie, która jest jednak dosyć duża, a poza tym to jest wystawa, która zbiera pracę. To nie jest tak, że zestawiamy dwa najnowsze projekty ze sobą. W związku z tym próba opowiadania o każdej z tych prac, która ma konkretny kontekst, zajęłaby nam za dużo miejsca na antenie. Jasne. Zapraszamy do obejrzenia. Oczywiście, bardzo dziękuję z góry. Czy możemy tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wybrnął pan z mojej sugestii, że to jest prowokacja. Natomiast czy pozwoli mi pan jeszcze powiedzieć, że, bo może nie wszyscy to wiedzą, że panowie są z dwóch kompletnie różnych pokoleń, a więc mają również różne doświadczenia lektur, właśnie słuchania muzyki. Lektur i w ogóle doświadczenia popkultury, ale to jest też tak, no okej, no poznaliśmy się 13 lat temu, dzieli nas 17 lat, ja mam 50, Rafał ma 33, natomiast jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi, jest między nami dobra chemia, a myślę, że bardziej niż o różnicy pokoleniowej możemy mówić o rzeczach, które są nam wspólne. Obaj jesteśmy multidyscyplinarni, obaj jesteśmy... Ale to nie jest takie dziwne we współczesnej sztuce. Ale nie jest też aż takie oczywiste, myślę, że rzeczywiście nie jesteśmy ograniczeni ani do jednego medium, ani do jednego tematu. W pewnym momencie obaj przeżywaliśmy bardzo silną fascynację kolorem, od której Rafał ostatnio do pewnego stopnia odszedł. Ja cały czas pozostaję wierny idei turbokoloryzmu, ale mimo wszystko to jest kolejny pomost między nami. Czy to turbo? Turbokoloryzmu. Dziękuję. Obaj jesteśmy mocno zakotwiczeni w kulturze popularnej. Oczywiście mamy zupełnie inne doświadczenia, bo ja się zaczepiam gdzieś tam o lata 60. jako dziecko urodzone w 69. roku, czy nawet o wcześniejsze epoki. Rzeczy, które dla Rafała są istotnymi kodami jego dzieciństwa, dla mnie już są rzeczami, których ja nawet nie to, że lekceważyłem, tylko w ogóle ich nie oglądałem, nie przyswajałem, bo po prostu jak on oglądał Żółwie Ninja, no to ja słuchałem Bauhausu. Ale jednak różnice zasadnicze. Pewne różnice są, natomiast obaj zajmujemy się rzeźbą, mimo że żaden z nas nie ma formacji jako rzeźbiarz. Obaj zajmujemy się konstytuowaniem fantazmatów. Obu nas interesuje pewien rodzaj obrazu wyidealizowanego, mimo że mamy do tego zupełnie z innych kątów podejście. Jest nuta erotyki w tym wszystkim u nas obu, tylko że zupełnie inna. Ale też obaj jesteśmy zainteresowani, mimo że jesteśmy mężczyznami heteroseksualnymi, obaj jesteśmy zainteresowani nie tylko kobietami, ale i mężczyznami. Interesuje nas też kategoria postaci, która jest zupełnie czymś innym niż człowiek, osoba. W związku z tym tych pomostów między nami jest bardzo dużo. Może, ponieważ jestem gadułą, nie będę zabierał czasu na antenie, oddam trochę przestrzeni mojemu przyjacielowi Rafałowi, ale tak naprawdę mogę różne rzeczy państwu opowiedzieć, natomiast radio, mimo że wdzięczne, ja lubię radio o wiele bardziej niż telewizję, to jednak do komunikowania sztuk wizualnych nie do końca się nadaje. Najlepiej jest jednak przyjść i zobaczyć. Oczywiście, proszę pana, ale robimy co możemy. To jest takie nasze ulubione określenie. Ale myślę, że jesteśmy dobrym pomostem, czyli właśnie jako medium, który prowadzi od artysty do na przykład obiektu, który jest wystawiany. Więc państwo po nas, jak po takiej kładeczce, mogą tutaj przyjść do PGS-u na drugie piętro. A teraz pan Rafał Dominik, czyli ów przyjaciel pana Maurycego. Skupiłam się rzeczywiście na różnicach, bo pomyślałam, że one są ciekawsze. W ogóle różnienie się jest ciekawsze niż upodabnianie. Świat popkultury polega na wiecznym takim powielaniu pewnych wzorców, czyli próbie upodabniania się, więc chciałam zwrócić uwagę na to, że jednak doświadczenie pokoleniowe musi być definiujące i jest decydujące. Pan w pewnym sensie wyprowadzał mnie, czy próbował wyprowadzić z błędu, a jak pan z kolei to postrzega? Może taką rzecz, której od razu państwo przez radio nie zauważyli. No w każdym razie jest to, że mimo, że to są fotografie formalnie, to Maurycy robi zdjęcia fizycznych postaci, a ja robię rendery kadry postaci, które robię w komputerze. Więc to jest może jedna rzecz, która nas teoretycznie różni, bo mamy jakby dwa różne punkty wyjścia techniczne, może gdzieś tam pokoleniowe, ale to też nie jest tak, że to jest jakaś decyzja ideologiczna, tylko bardziej naturalnym medium dla mnie jest po prostu zrobienie czegoś w komputerze. Chociaż zmagamy się dokładnie z tymi samymi problemami podczas pracy i efekt jest tak de facto bardzo podobny. Gdzieś na pewnym poziomie można powiedzieć, że jest zabawnie między nami rozpięte. Ja kończyłem Warszawską Akademię Wydział Grafiki z aneksem z malarstwa. Rafał kończył Warszawską Akademię Wydział Malarstwa z aneksem z grafiki. Dla mnie malarstwo było może ważniejsze niż grafika w ostatnim etapie moich studiów. Dla Rafała na pewno było bardzo ważne. Także obaj na pewnym poziomie, tak jak Emilia powiedziała, że to nie są obrazy. Ja bym z tym do pewnego stopnia polemizował, bo to są obrazy, tylko to nie są obrazy. Jest to klasyczne malarstwo. Ale są to jednak obrazy, tylko że w przypadku moim są to obrazy, które są kreowane przy pomocy ludzi, pewnych określonych kondycji przyrody, stroju, artefaktów, których używam do budowania tych obrazów. W przypadku Rafała to jest rzeźbienie w wymiarze wirtualnym. No i tutaj właśnie ta pokoleniowość się pojawia, dlatego że ja pierwszy raz miałem do czynienia z komputerem jako dorosły młody mężczyzna po skończeniu studiów. A dla Rafała to było absolutnie naturalne, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że obaj ostatecznie do tworzenia naszych obrazów, jednak bym powiedział, posługujemy się aparatami. Rafał ze mną rozmawiając ostatnio zwracał na to uwagę. Dla nas obu jest istotna kondycja światła, z tym, że ja po prostu korzystam z światła i muszę reagować na przyrodę, bo ja wszystkie zdjęcia robię w przestrzeni zewnętrznej, bez oświetlenia studyjnego. Natomiast Rafał buduje ambientalne światło, ale buduje je również w przestrzeni. Do pewnego stopnia to cały czas jest coś bardzo bliskiego sobie, mimo że teoretycznie media są zupełnie różne. Rzeczy, które może nie do końca powinny wpływać na odbiór tych prac, bo generalnie to dla nas najważniejszym efektem końcowym jest po prostu jak ta praca, co opowiada, jak działa. Mi się wydaje, że dla nas sukcesem tej wystawy jest to, że ona rzeczywiście rezonuje. Pokazują też różne postaci, tak jak właśnie Maurycy mówił o tym, że nie odwzorowujemy jakiegoś świata konkretnego, tylko to są bardziej w naszym przypadku budowanie jakichś kontenerów dla jakiegoś innego kontentu, który tam można sobie wstawić w to. Widzę, z jakiego pan jest pokolenia słychać, bo używa pan takich słów, które są modne w tym pokoleniu. Content, kontener i tak dalej. No, ale w każdym razie obaj konstruujemy fantazmaty i obaj używamy pewnego rodzaju uproszczeń. Mnie na przykład totalnie pociąga uproszczenie na poziomie fantazji, również na poziomie erotyki. Można na przykład mi zarzucać, że dokonuję uprzedmiotowienia kobiety w moich zdjęciach, dokonuję również uprzedmiotowienia mężczyzny, a najczęściej samego siebie, ponieważ sam jestem również bohaterem swoich fotografii i funkcjonuję jeden do jednego paralelnie wobec bohaterek, które fotografuję i za każdym razem próbuję wygenerować postacie, które są z pogranicza jakiegoś fantastycznego uniwersum, ale też nie próbuję odwzorować jakiejś fantazji. To nie są opowieści science fiction, fantasy, to nie są postacie konkretne. Tutaj nie znajdziemy jednoznacznie jeden do jednego księżniczki, czy pielęgniarki, kominiarza, czy łobuza. Zawsze to jest do pewnego stopnia ambiwalentne. Jest pewien element, który może sugerować, że mamy do czynienia z Rajskim Ogrodem albo z Hamletem, akurat nie na tej wystawie, ale z kolei inny element przepycha nas w zupełnie inną stronę. Mamy do czynienia z jakąś postacią, która mogłaby być powiedzmy skajciarą, ale z drugiej strony tancerką gogą, ale z trzeciej strony rajskim ptakiem po prostu. To są boginki, to są chochliki, to są różnego rodzaju postacie fantastyczne, ale które mnie i Rafałowi myślę, że też bardzo się podoba takie obcowanie z fantazją, która nie jest domknięta, co jest, wydaje mi się, że daje szansę każdemu. Nam również, tym postaciom na indywidualne bycie. Rafał dzisiaj zresztą mówił o tym, że zaletą postaci jest również to, że w postać każdy może się wcielić. Jakby każdy może dopowiedzieć jej historię. W przypadku konkretnej osoby, konkretnej ludzkiej historii, konkretnego bytu, możemy się z nim ewentualnie konfrontować, porównywać, odnosić do niego. Postać jest czymś, co możemy na siebie założyć niejako tak jak drugą skórę, jak strój. W postaci z gier komputerowych, w które obaj namiętnie gramy i jest to też niby różnica pokoleniowa, ale bardzo dobrze dogadujemy się na tym, że obaj instynktownie czerpiemy na równi z książek, z filmów i z gier i gry akurat są pod tym względem może wyjątkowe, że właśnie mają taki kontener, w który możemy się wkleić, czyli jakoś postać i obaj uwielbialiśmy grać Lara Croft. To jest na przykład bardzo interesująca taka dyspozycja, no to już jest bardziej dyskusja ogólnokulturowa, która nas interesuje. Ten nie pan o tej w lewym uchu to był pan Rafał Dominik, przepraszam, przypominam, że panowie są widoczni. Jesteśmy tutaj takim kombą. Tym głosem, tak? Na przykład w grach bardzo interesujący jest, my w ogóle jesteśmy bardzo daleko od przestrzeni polityki i różnych politycznych dyskusji. dyskursów, których jest nadmiar w Polsce, zasadnych, ale jakby może dobrze, że my mamy tą swoją działkę, ale z drugiej strony, ponieważ w ogóle jakby kwestia płci i tożsamości płciowej jest czymś bardzo w tej chwili na czasie, ważnym, jednocześnie kontrowersyjnym dla wielu, warto się przyjrzeć temu, jak to funkcjonuje na przykład w świecie gier komputerowych, czyli takiej prostej, popularnej rozrywki, która z drugiej strony jest szalenie rozbudowana i rozbuchana, niejednokrotnie szalenie skomplikowana, bardzo atrakcyjna formalnie, że tam na przykład istnieje pewien rodzaj naturalnego transseksualizmu. To znaczy, że ludzie, którzy mają bardzo konkretną tożsamość płciową, nie mają żadnej wątpliwości co do tego, czy są po tej, czy po tamtej stronie. Na przykład mężczyzna może grać jako kobieta, kobieta może grać jako mężczyzna. Ja na przykład mam ogromną kolekcję damskich ciuchów, bo jestem fetyszystą i uwielbiałem zawsze ubierać moje dziewczyny, tak do zdjęć, jak i do łóżka, ale większość ludzi, którzy... Ubierać. Oczywiście ubierać, nie, zdecydowanie ubierać, nie rozbierać. Natomiast większość myśli, że te wszystkie sukienki czy szpilki są dla mnie, że ja je noszę. Ja ich nie noszę, ja nie odczuwam takiej potrzeby, żeby ubierać się w damskie ciuchy, natomiast uwielbiam grać w grach kobiece bohaterki. Bardziej mi się podoba to, że jestem idealną, magiczną wojowniczką, niż to, że jestem po prostu jakimś turbobykiem. To jest dla mnie atrakcyjniejsze i to jest jakby jakiś taki przyjemny rodzaj wolności i to jest też coś, co pokazuje, że te przesunięcia, które tak się potwornie wydają kontrowersyjne we współczesnym świecie, gdzieś tam na jakimś takim głębszym poziomie są po prostu naturalne. Że istnieje pewna sfera fantazji, istnieje pewna sfera dostępności kodów, istnieje pewna możliwość rozwoju tych wszystkich fantazji i że to jest bardzo wartościowe i fajnie, tam jest wolność też. Pan Rafał kiwa cały czas głową, jest taką zasępioną, poważną miną, co by znaczyło, że pan ze wszystkim się zgodził, co powiedział pan Maurycy? Tak. Super, uwielbiam to. Byliśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie 16 została otwarta kolejna wystawa na środkowym poziomie, tym słynnym czarnym lustrzanym sufitem. Kuratorką jest Emi Orzechowska, a autorzy stanowią kombo Rafał Dominik, Maurycy Gomulicki, Maurycy Gomulicki and Rafał Dominik. Zapraszamy do PGS-u, do sali, no nazwijmy ją lustrzanej, tam gdzie czarne lodowisko nad naszymi głowami się unosi. Trudnej dla wielu, dla nas bardzo przyjemnej, ponieważ lubimy wszystko to, co cudowne, błyszczące. Nasze prace też takie są, można na nie patrzeć na ścianach, można patrzeć jak się odbijają w suficie. Przybywajcie! Przybywajcie, drodzy przyjaciele. Nie wiem, jak to ująć w jakimś jednym takim hicie paradoksalnie, mimo że wystawa nosi tytuł Modern Talking i odnosi się do zespołu, który jest fabryką hitów, to myślę, że wbrew pozorom ta wystawa też jest taką składanką naszych ostatnich hitów, latest hits, i znajdzie tu się i coś do przytupania, i do zadumy, i coś kolorowego, i coś czarno-białego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak jak i w muzyce Modern Talking. Zapraszamy. Uśmiechnąć się jeszcze do aparatu Emi. Promiennie. Emilio, droga, dziękujemy Ci bardzo za pomoc. Nasz człowiek w Sopocie. Wspaniała, jedyna, niepowtarzalna Emi Orzechowska. Bardzo dziękujemy. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. W tej sali to jest uzasadnione, ponieważ wszystkie okna są zasłonięte. Okna z tym fantastycznym widokiem na Zatokę. A gdzie jesteśmy? Oczywiście w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W Sopocie, tak. Właśnie wyjechaliśmy z festiwalu Dwa Teatry, ale po drodze zajrzeliśmy naturalnie do Państwowej Galerii Sztuki. Oglądamy całą galerię i jej propozycje w zasadzie do końca czerwca. Dyrektor Zbigniew Buski w roli przewodnika. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Proszę, by pan dyrektor zechciał przedstawić naszego gościa. Pan Przemysław Chodeń, nasz współpracownik od dłuższego już czasu, który kuratorował wystawę, na której się znajdujemy, czyli wystawie Elwina Flamingo. Dobry wieczór. Wystawa jest, jak każda na tym poziomie, absolutnie nietypowa, gdyż składa się w zasadzie z jednego obiektu, który to obiekt zawiera w sobie, nie wiem ile, kilkadziesiąt prac. Bardzo proszę. Na wystawie mam 63 rysunki, które są właśnie wystawiane w zupełnie niespotykany sposób, niezwykle efektowny. I są to prace, które powstawały od 2017 roku. Czyli bardzo nowe. Zupełnie też nowe w kontekście całej twórczości artysty, czyli Elwina Flamingo. Do tej pory nie pokazywał swoich rysunków i też właściwie nie rysował specjalnie. Także to jest zupełnie nowa sytuacja też dla samego artysty, który uważa, że to jest bardzo ważna, wręcz przełomowa dla niego wystawa. Szczególnie, że to wystawa pierwsza solowa i z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy taką akurat wystawę Elwina, bo rzeczywiście tutaj można mówić o pewnej wielości rysunków w jednym, czyli różnego rodzaju elementy w poszczególnych rysunkach się nam pojawiają. No, jest to ciekawe zdarzenie w życiu samego Elwina Flamingo, bo on nie ukrywa tego, pisze wręcz we wstępie do katalogu. dialogu, że rysunki te powstawały w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przebywał Elwin Flamingo w 2017 roku przez 2 miesiące i bezpośrednio po wyjściu ze szpitala. Ukazują chyba jego wnętrze, to bardzo szczere. Mogą się wydawać przynajmniej niektóre bardzo, bardzo skomplikowane. Ta wystawa jest nagrodą dla Elwina Flamingo za Grand Prix drugiego Triennale Sztuki Pomorskiej. Warto o tym przypomnieć. Zdajemy sobie z tego sprawę, że oprowadzanie po wystawie za pomocą mikrofonu nie należy do najwdzięczniejszych zadań i no nigdy nie odpowiadamy za efekty. Czy jesteśmy w stanie pobudzić Państwa wyobraźnię na tyle, by zechcieli przyjść i obejrzeć, bo dopiero to spotkanie opowieści z tym, co Państwo zobaczą, no w zasadzie ma sens. To może tak najprościej. Powiedzmy, że stoimy nad gigantycznym, proszę powiedzieć, jakich rozmiarów, ekranem, no, chociaż nie przypomina to ekranu, przypomina potężny materac położony na podłodze. Mam tutaj ekran o wielkości 6x9 metrów, więc jest rzeczywiście ogromny i szerokokątny obiektyw, rysunki rzucone na ten ekran, dając niesamowity efekt. No, w ten sposób rzadko zdarza się oglądać rysunki. I ten projektor sprawia, że w tej jednej pracy zawierającej tych ponad 60 rysunków, te rysunki mogą właśnie działać na naszą wyobraźnię, ponieważ, no właśnie, na czym to polega? Jak wygląda to od strony technicznej? To jest, są po prostu zeskanowane jeden po drugim prace Elwina Flamingo, które w oryginale są formatu takiego zwykłego kartkowego, zesztowego, więc one w oryginale nie są duże. Natomiast artysta zaproponował takie właśnie niecodzienne rozwiązanie po to, żeby wydobyć ilość szczegółów, które są na tych pracach, dlatego że te rysunki są dość skomplikowane, składają się z wielu elementów i taka forma też pozwala nam zobaczyć, jak dużo się na nich dzieje. Co to może przypominać? Może przypominać zdjęcia wykonywane metodą satelitarną, że patrzymy na Ziemię z góry i rysuje się taka bardzo szczególna mapa, mapa mózgu Elwina Flamingo. Tak, mapa jakichś takich doznań i też Elwin w swojej twórczości odwołuje się do biologii, do świata biologicznego, więc to skojarzenie z mapą jest jak najbardziej zasadne i Elwin też pozostawia nam duże pole do tego, żeby sobie zinterpretować i zobaczyć własny świat. Ten mikrobiologiczny świat już próbowaliśmy poznać, aczkolwiek w nieco większej postaci, czyli postaci świata mrówek. Mrówki w piwnicy to jest takie hasło. To był piękny projekt Elwina, z którym jeździł, można powiedzieć, po całej Polsce. A to niełatwo przewieźć taką piwnicę pełną mrówek i ich świata. Z mrówkami, które hodował nawet we Wrocławiu, koncertował. Czyli te mrówki również wydawały odpowiednie dźwięki razem z dobrymi muzykami. Z samym Elwinem doszło do koncertu Forum Muzyki, bardzo znanej instytucji we Wrocławiu. To jest projekt otwarty. Elwin planuje mniej więcej w roku 2034 zakończyć projekt z mrówkami, więc cały czas ewoluuje i ta idea właściwie takiej pracy ciągłej, nieustającej, ale też pracy, która zaciera granice pomiędzy sztuką, życiem codziennym, pomiędzy kulturą a naturą, to jest to, co jest no, bardzo charakterystyczne. Myślę, że ślady tej pracy z mrówkami tutaj też może nasza wyobraźnia wygenerować czy wykreować. Pytanie, na które proszę nie odpowiadać, bo jest anegdotyczno-retoryczne. Jak długo żyje mrówka? Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Przemysław Chodań z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wystawa czynna jest do 9 czerwca. No to z punktu słyszenia Państwa już bardzo niewiele dni pozostało. Wystawa nosi tytuł Nigdy nie bądź pewien tego, co widzisz. Bardzo ważna uwaga na koniec. Magazyn bardzo kulturalny. Opuszczamy tę salę multimedialną. Przepraszam, że ja tak opowiadam, jakbym opowiadała bajkę dzieciom. No niemniej w sytuacji, kiedy możemy sobie pozwolić jedynie na opowieść pozbawioną strony wizualnej, to właśnie opowiadać najprostszymi słowami to, co widzimy. Teraz schodzimy po schodach 3-piętrowego holu Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, który ja nazywam małym Guggenheimem. Jesteśmy, no właśnie, na jednym z poziomów tego holu i oglądamy coś, co jest bardzo bliskie sercu dyrektora Zbigniewa Buskiego, bo oglądamy coś, co dyrektor zna w wersji oryginalnej. Lwów dzisiaj, podczas gdy to, co teraz oglądamy, to... To Lwów z końca XIX i początku XX wieku. I tak jak pani redaktor powiedziała, to rzeczywiście jedno z najbardziej ukochanych przeze mnie miast, ale ja je znam od 1995 pierwszego. No, zmieniał się bardzo w tym czasie. Szczególnie centrum Lwowa zmieniło się przed rokiem 2012, bo Lwów miał to szczęście, że odbywało się tam kilka meczów Mistrzostw Europy i stąd Lwów rzeczywiście wtedy zyskał, gdy chodzi o tę sferę hotelowo-gastronomiczną. W rynku powstało masę świetnych lokali z bardzo dobrym jedzeniem, dużo hosteli, hoteli również, bo przed tym rokiem to we Lwowie było ciężko z tymi sprawami. No właśnie, chyba stoimy pod zdjęciem tego najsłynniejszego hotelu, dawałoby się jedynego we Lwowie. Tak, wtedy rzeczywiście hotel George, w którym przebywali znamienici goście, pełnił taką rolę właściwie można powiedzieć jedynego hotelu, w którym było bardzo ciężko o miejsca. No i był jeszcze taki hotel Lwów, gdzie z kolei przebywali masowo turyści z Polski. Zatrzymaliśmy się przed zdjęciem, które zanim przeczytałam podpis, przyciągnęło moją uwagę, gdyż tutaj ulica Lwowska wygląda jakby nie była brukowana, jakby to było, przepraszam za słowo, klepisko, ale to chyba jest śnieg po prostu. Ale może być i klepisko, bo fabryka gorzałek i likierów słynnego z góry, przepraszam, Baczewskiego, to jednak no, była na jakichś obrzeżach wtedy i rzeczywiście tak mogło wyglądać i pewnie tak wyglądały te okolice, gdzie ta fabryka się znajdowała. Dzisiaj to jest fabryka diamentów. No i dużo lepiej inaczej wygląda. Generalnie te zdjęcia... Oczywiście w sepi. Tak. Pokazują wszystkie najważniejsze budynki, budowle Lwowa. Niestety nie wszystkie się zachowały i synagogi nie przetrwały. Oglądamy na poziomie drugim, czyli środkowym galerii, a zdjęcia są na wszystkich poziomach. Cykl rozpoczynają, czyli na poziomie zero, przy wejściu, najważniejsze kościoły Lwowa, w tym najstarsza katedra lwowska, ormiańska z 1363, a zaraz po niej pobudowano katedrę łacińską, katolicką, kościół świętego Andrzeja, najważniejszy kościół dla grekokatolików, czyli kościół świętego Jura, Lwowska Galeria Obrazów, no i bardzo droga budowla dla każdego Polaka, mianowicie dawne Ossolineum, przeniesione do Wrocławia, a dzisiaj tam znajduje się Biblioteka Naukowa imienia Stefanyka, uczonego ukraińskiego, lwowskiego znawcę literatury. To wróćmy w takim razie jeszcze na najwyższe piętro, ponieważ na tym najniższym Państwo najczęściej bywają, więc poradzą sobie Państwo bez tej opowieści przewodnika, natomiast oczywiście, żeby znaleźć się na samej górze, trzeba troszeczkę poświęcić się. Dawny Lwów. Lwów na zdjęciach z którego roku? 1894 do 1916, czyli w praktyce miasto, które wtedy znajdowało się w zaborze oczywiście austriackim. Było. Nazwy naturalnie ulic są polskie. Tak. Muzeum Narodowe Lwowa pokazywaliśmy dwie wystawy, a rzadko tam Polaków po wojnie się pokazuje. Jedną wystawę Jonasza Sterna, który był przewożony do Bełżca i uciekł z pociągu, tym samym uniknął śmierci, bo z Bełżca nikt nie wychodził żywy. I drugą wystawę Marka Włodarskiego, też tworzącego we Lwowie wybitnego polskiego artysty powojennego. Tutaj mamy ciekawy, dawniej plac Mariacki, dzisiaj plac Mickiewicza z pomnikiem Adama Mickiewicza. To jest samo centrum Lwowa. No to gdzieś hotel George tak, jest w pobliżu. Jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo z hotelu George, z niektórych, a może nawet z większości okien, pomnik Adama Mickiewicza jest widoczny. Ciekawostka jeszcze taka, że chodząc na wystawę Elwina Flamingo, o której mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, widzimy zdjęcie Państwowego Muzeum Przyrodniczego dzisiaj. Troszeczkę a propos tego, co zobaczymy na wystawie Elwina Flamingo. Pewnie przypadek lub nie, nie wiem. Niemniej takie drobne ciekawostki są tutaj. Piękny budynek opery lwowski. To jedna z ładniejszych budowli Lwowa. Dzisiaj Teatr Opery i Baletu. Warto zauważyć, że jest kotara, którą malował Siemiradzki, podobnie jak w Teatrze Słowackiego w Krakowie. To jest Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Lwowskiego, oczywiście. Niesamowite obiekty, rzeczywiście. Tak, dzisiaj to Uniwersytet imienia Iwana Franko, pisarza, poety ukraińskiego. Czyli zauważyłam na tym właśnie najwyższym poziomie, głównie są to budynki mieszczące... Szkoły, uniwersytety, teatry, użyteczności publicznej obiekty. Ta wystawa, którą mogą Państwo bezkarnie oglądać, nie trzeba kupować biletu, żeby zobaczyć na korytarzach, na trzech poziomach Państwowej Galerii Sztuki. Do kiedy można oglądać zdjęcia Starego Lwowa? Do 16 czerwca. Nie wiem, czy Państwo zapamiętają, ale do 9 czerwca wystawa Elwina Flamingo, do 16 czerwca wystawa owych fotografii Lwowa. No i teraz właśnie mijamy wystawę na drugim, czyli środkowym poziomie galerii. Tak, Modern Talking, Maurycy Gomunicki i Rafał Dominik. Niezwykle barwna wystawa. Jest to ich pierwsza prezentacja wspólna w Polsce. Ta sala była od początku wybrana przez Maurycego Gomunickiego. Ale na parterze, o niej rozmawialiśmy już wcześniej, no niemniej skoro robimy dzisiaj taką wycieczkę, to bardzo proszę, by pan dyrektor przypomniał. Wybór prac z kolekcji Galerii Starmach z Krakowa. Tytuł wystawy to Gry. Właściciel kolekcji, pan Andrzej Starmach, dobrał dzieła do tej wystawy w sposób, który wiele mówi o jego emocjach, o tym, dlaczego zbiera akurat tego rodzaju sztukę, dlaczego zaczął kupować Warhola, dlaczego Arakiego. Jeżeli Państwo jeszcze nie pogubili się, chociaż robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby Państwu ułatwić wyprawę, tę ścieżkę do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, teraz tonie ona w zieleni, takiej świeżej zieleni majowej, tuż po opadach deszczu, więc to wszystko pięknie wygląda, mimo że siąpi. Dziękuję bardzo. Dyrektor Zbigniew Buski inaczej niż zazwyczaj podejmował nas. To było jeszcze przed festiwalem, dwa teatry. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, aby obejrzeć wszystkie, właściwie cztery wystawy. PS. A na koniec czerwca zapraszamy na dwie wystawy. 27 Jan Matejko, cała kolekcja z Lwowa. Oczywiście tam nie prezentowana, bierzemy wszystkie dzieła z magazynów, ale też dwie, trzy prace ze ścian. A dzień później nowy projekt Tomasza Guzowatego. Magazyn bardzo kulturalny. Sopot i tylko Sopot? Znowu Sopot? Zapyta ktoś? Nie. Na przykład Gdynia. Otóż pod koniec czerwca rozpocznie się kolejne, zaraz dowiemy się, które lato w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. Lato na plaży w Orłowie. Przede mną człowiek, którego poznałam na samym początku istnienia tejże plaży i poznałam go dzięki ówczesnej dyrektor Teatru Miejskiego, jeszcze nie Gombrowicza, Julii Wernio. I to ona też wymyśliła tę plażę. Pierwsza była w innym miejscu, tylko że duża fala zmyła tę lokalizację, to miejsce. Teraz jest w innym, ale nadal w Orłowie. Bliżej po prostu granic z Sopotem, przepraszam. Postaram się, że dzisiaj słowa Sopot nie używać. A oto Piotr Salaber, nasz gość. No tak, podejmowaliśmy cię, Piotrze, w magazynie przed tygodniem na festiwalu Dwa Teatry, a teraz jesteś w Gdyni, kiedy Państwo nas słuchają. Witaj. Tak, witam serdecznie. Rzeczywiście, jakoś się nie mogę rozstać z Trójmiastem. Mam słabość dużą do tego miejsca i faktycznie od 20 lat, czy ponad 20, przyjeżdżam tutaj z ogromną satysfakcją, przygotowując kolejny spektakl muzycznie. I faktycznie, skoro przygotowywaliśmy, ja robiłem to od strony muzycznej, przedstawienie na 20-lecie sceny letniej w Gdyni Orłowie w 2015 roku, to teraz będzie 24 sezon na plaży. I pamiętasz ten moment, kiedy Julia zakładała ten teatr pod chmurką? Wtedy jakieś ładniejsze lata były, bo wiadomo, co się dzieje nad morzem. Różnie bywa. Może tak, ale ja najbardziej pamiętam swoją pierwszą realizację właśnie na plaży, czyli 2001 rok, niespodziewany koniec lata, tak troszkę a propos zmian pogodowych. Z Waldemarem Śmigasiewiczem zrobiliśmy spektakl oparty w dużym stopniu na piosenkach z kabaretu Starszych Panów, ale i na części scen napisanych przez Jeremiego Przyborę z muzyką Wasowskiego. Ja robiłem aranżację i wtedy jeszcze miałem przyjemność grać w tym spektaklu, więc mieliśmy kwintet muzyczny. Julię Wernio udało mi się namówić na szaleńczy pomysł, że to nie może być żaden elektroniczny instrument klawiszowy, tylko prawdziwe pianino sterczało z piasku. Zinstrumentowałem to na instrumenty perkusyjne, fagot, skrzypce na zmianę z mandoliną, kontrabas. Więc ogromne przeżycie. Starsi panowie nadchodzili, wychodzili prawie pół godziny wcześniej, tak żeby pojawić się z granicy horyzontu, idąc wzdłuż morza, a my wtedy zaczynaliśmy grać. Magiczne zupełnie przedstawienie, graliśmy je przez 4 sezony z rzędu i muszę powiedzieć, że chyba tylko 2 czy 3 razy przez te lata zdarzyło nam się odwołać się z powodu pogody. Najczęściej było tak, że na przykład zaczynało padać. Wtedy my oczywiście natychmiast uciekaliśmy z instrumentami, żeby ich nie uszkodzić. W zadaszone miejsce nasza widownia wyciągała parasole, No ale ponieważ mieliśmy bardzo precyzyjne wojskowe prognozy pogody, wiedzieliśmy na przykład, że deszcz będzie trwał jakieś 20 minut. Publiczność cierpliwie czekała, przestawało padać, wycieraliśmy scenę, żeby było sucho, żeby aktorzy się nie pozabijali, siadaliśmy i graliśmy dokładnie od tego momentu, w którym przerwaliśmy przed deszczem. No a teraz jesteśmy w intensywnych próbach do najbliższej premiery, 29 czerwca, na otwarcie tegorocznej sceny letniej. No mamy nadzieję, że tak zwany czas monsunu letniego już minie. Nagrywamy oczywiście teraz w przestrzeni kurortu, tak. No, zbliża się kolejna fala deszczu, bo podczas trwania dwóch teatrów rzeczywiście pogoda była jak przeważnie podczas trwania dwóch teatrów. Przepraszam, jak najmniej o pogodzie, ale od pogody bardzo dużo zależy w teatrze plenerowym, nie trzeba tego przypominać. Podziwiam kolejnych dyrektorów, którzy wytrzymywali tę walkę z pogodą i znosili te sytuacje, w których musieli odwoływać spektakle z powodu ulewnego deszczu, burzy. O właśnie to, co nas za chwilę spotka tutaj podczas trwania nagrania. 29 czerwca więc w Piotra i Pawła, czyli w Twoje imieniny. Tak. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, już z góry. No i cóż to tym razem przygotowujesz? Archipelagi, bo taki jest tytuł, to spektakl oparty w przeważającej części na piosenkach, tym razem z tekstami Agnieszki Osieckiej. Reżyseruje Jacek Bała, ja przygotowuję aranżację i pod moim kierownictwem muzycznym wypuścimy to przedstawienie, śpiewane w ogromnej części. Właściwie przygotowując te utwory, które Państwo doskonale znają najczęściej na scenę letnią. Teatru Atelier w dużym procencie, teatru imienia Agnieszki Osieckiej. Ustaliliśmy to już 20 kilka lat temu, że nie ma konkurencji między tymi dwiema letnimi scenami, Atelier i Orłowską, czyli Teatru Miejskiego Budynku. Tak, ja myślę, że publiczność tak tłumnie przychodzi na przedstawienia, że wystarczy tej publiczności na oba te miejsca. Zawsze pisząc nowe aranżacje tego typu utworów, staram się pamiętać o tym, żeby ktoś, kto się wychowywał na tych piosenkach, przyszedł, usłyszał coś nowego, usłyszał mój wkład w tę nową wersję, w to nowe przedstawienie, a jednocześnie, żeby miał poczucie, że to jest jego Osiecka, że to byli jego starsi panowie, że to był jego Młynarski. Żeby nie zniszczyć idei i prawdziwego środka tych utworów muzycznie, żeby to ocalić. Spoglądam w ten kalendarz trójmiejski i tutaj też ktoś zadbał o to, żeby premiery nie pokrywały się, to znaczy, żeby nie były przedstawiane w tym samym czasie, bo 28, jeżeli pozwolisz, to teraz powiem po raz pierwszy na antenie Trójki w magazynie, 28 będzie premiera letniego spektaklu Teatru Wybrzeże w Gdańsku, pokazywane w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, czyli to będzie kolejne lato z Szekspirem w reżyserii pani Krystyny Jandy. To tak na marginesie. 28 Gdański Teatr Szekspirowski, tam premiera Wybrzeża, a 29 scena letnia Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Orłowie. A propos, ten rok jest rokiem podwójnej rocznicy gombrowiczowskiej, czyli 24 lipca minie 50. rocznica jego śmierci, a też w tym roku jest 115. rocznica jego urodzin. I ty już taki swój akcent gombrowiczowski przeżyłeś w tym roku na dwóch teatrach. Za tydzień będzie retransmisja tego słuchowiska, które podczas festiwalu Dwa Teatry na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże powstało. Tak, tak, to było niezwykłe przeżycie, możliwość zrealizowania warstwy muzycznej na żywo, z publicznością, w takiej sytuacji, w której i aktorzy, i reżyser Tomek Mann, i ja za fortepianu możemy też odczuć odbiór tej publiczności, czyli coś, co się nigdy nie zdarza w radiu. Możemy sobie tylko wyobrażać, jakie emocje towarzyszą naszym słuchaczom przed radioodbiornikami, natomiast tutaj to się czuło, słyszało się oklaski, to też jest swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Zawsze trochę inne emocje się wtedy pojawiają i u aktorów, i u mnie również za fortepianem. Mogę Państwu zdradzić, jak będą Państwo słuchać tego za tydzień. Fortepian użyty nie tylko w klasyczny sposób przy pomocy klawiatury, ale przy pomocy różnych przeszkadzajek, różnych pałek zagrane bezpośrednio na strunach instrumentu wewnątrz pudła. I tak jak Państwo widzą linki posługując się językiem współczesnym, bo Agnieszka Osiecka z Teatru Atelier do Teatru imienia Gombrowicza, a Gombrowicz z dwóch teatrów, nie ma premiery gombrowiczowskiej w tym roku w Teatrze Miejskim chyba, no niemniej miałeś pewien związek z Gombrowiczem również niedawno. To podczas dwóch teatrów, ale muszę też powiedzieć, że było to jakieś 10 lat temu. Przygotowywałem w Paryżu przedstawienie Ojcobójcy, oparte na różnych bardzo tekstach Gombrowicza z małą domieszką Witkacego. Reżyserowała to Monique Stallens, czyli mama Juliette Binoche. Bardzo ciekawe przeżycie. Pani Rita Gombrowicz przyszła na tę naszą premierę. Bardzo nam się dobrze rozmawiało. Mam same fantastyczne wspomnienia z tej paryskiej premiery. No ale Piotr Salaber również związany jest z tą sceną główną. Poproszę o to, żebyś ujawnił pewne wątki tej pracy. Bardzo proszę. Ogromnie się cieszę z tej realizacji i ruszamy z nią właściwie zaraz po premierze na plaży. 2 lipca ruszamy z próbami do prapremiery sztuki Ani Burzyńskiej, napisanej specjalnie dla Teatru Miejskiego. Anna Burzyńska to jest pani dramatopisarz i dramaturg, jak sądzę, z Krakowa. Tak jest. Do jej tekstu przygotowaliśmy spektakl Café Luna 2 lata temu, również z Żukiem Opalskim właśnie tutaj w Gdyni. Do dzisiaj cieszy się ogromnym powodzeniem. Tym razem spektakl nosi tytuł Czarne Wdowy. Rzecz rozgrywa się na południu Włoch, w środowisku mafiozów, a raczej wdów po nich, więc to rodzaj czarnej komedii. Pojawią się tam piosenki, które w swojej warstwie melodycznej mają pierwowzór w oryginalnych włoskich piosenkach, bardzo pieczołowicie dobranych przez Żuka Opalskiego, nie z tłumaczeniami, ale z nowymi tekstami Ani Burzyńskiej, tekstami, które siedzą po prostu w sztuce, stanowią część dramaturgii, więc ja będę to przygotowywał od strony aranżacyjnej, napiszę też całą tę muzykę oryginalną, dramaturgiczną, która to wszystko zepnie. Tak jest, spróbujemy balansować pomiędzy właśnie czarnym humorem, a jednak troszkę poważniejszymi kwestiami. Ponieważ mam nadzieję, że jeszcze pojawię się tego lata w pobliżu, to zajrzę do panów na próbę, pozwolę sobie poprzeszkadzać i wtedy może trochę więcej będziemy wiedzieli na temat czarnych wdów, które w nowym sezonie w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza. A naszym gościem, podobnie jak przed tygodniem, podczas trwania festiwalu Dwa Teatry, był kompozytor Piotr Salawer. Bardzo dziękuję Ci. Dziękuję serdecznie i zapraszam na przedstawienie. No i teraz będziemy już przygotowywać się do kolejnych zdarzeń lata. Ono, jak wiemy, kulturalnie jest rozbuchane. W Trójmieście nie tylko, bo też będziemy jeździć na przykład do Międzyzdroju. Cenimy polskie morze. Tak, w Międzyzdrojach pewnie też się spotkamy, na Festiwalu Gwiazd. Będę grał ten koncert, który będzie stanowił oprawę odciskania dłoni, więc z pewnością się tam zobaczymy. Piotrze, no to lato jest nasze. Zapraszam serdecznie, dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Trójmiasto przed sezonem wakacyjnym 2019. Jeszcze go oficjalnie nie otwieraliśmy, to znaczy sezonu, choć zazwyczaj czynimy to w magazynie podczas festiwalu Dwa Teatry. Poczekamy do lata kalendarzowego tym razem. Sopot, Gdynia, a w Gdańsku, zanim zaprosimy na lato z Szekspirem, zajrzymy do teatru Miniatura. W końcu i my możemy mieć swój dzień dziecka i mamy też połączenie telefoniczne z panem Pawłem Szkotakiem, który jest nie w Poznaniu, w biurze podróży, lecz właśnie w Miniaturze. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Mnie również. Miniatura to teatr formy, podobnie jak biuro, ale dla młodszego widza. No tak tę relację określiłam. I od razu pytanie, pana doświadczenie w tej dziedzinie, teatru, który kontaktuje się z młodszym widzem? Pomonu jest bardzo wielkie, bo to jest chyba moje trzecie przedstawienie dla dzieci i też trzecie doświadczenie z dorosłymi, dlatego że Pinokio, realizowany w Teatrze Miniatura, to spektakl, w którym zostały wykorzystane różne formy teatralne, lalki, maski, żywy plan. Ten język przez to jest bogaty, myślę, że ciekawy dla dziecka, ale wierzę, że też dla dorosłego widza. Książka no nie jest pocketbook, trzeba przyznać. Książka jest ogromna i to była wielka trudność napisania adaptacji w rozmiarach takiego spektaklu dla dziecka, czyli no powiedzmy godzina, 10 minut. Trzeba było bardzo zastanawiać się, które wątki można zostawić, z których można zrezygnować, wszystkich było żal, ale dało się, myślę, taką spójną opowieść przeprowadzić, zostawiając te najbardziej znane, najistotniejsze przygody Pinokia. Mnie najbardziej interesowała ta podróż Pinokia, która jest nie tylko podróżą geograficzną, w której on trafia do różnych krain, nawet trafia do brzucha rekina, jak wiadomo, ale przede wszystkim jest to taka podróż, dzięki której on dojrzewa, czyli taka podróż, w której on zyskuje świadomość siebie, relacji ze światem, z innymi ludźmi, uczy się odróżniać dobro od zła. Myślę, że to jest też wspaniała opowieść o poszukiwaniu miłości i akceptacji. A czy długość nosa jest relatywna do owego procesu dojrzewania? No, oczywiście długi nos to jest coś, z czego Pinokio znany jest najbardziej i tej małej publiczności dziecięcej, i tej widowni dorosłej. Ma fatalny PR nasz bohater, ale to nie jest ta prawda o nim. Oczywiście on kłamie, ale ma też jeszcze inne twarze, które w tym spektaklu pokazujemy. Dzieci w pewnym wieku też nie do końca rozróżniają jeszcze granice między kłamstwem a fantazją. Też trzeba to brać pod uwagę. Ale oczywiście i dorośli, i dzieci najczęściej kłamią wtedy, kiedy się boją. To jest taka forma obrony. Kłamstwo to jest również konfabulacja, czyli jakby istnienie w świecie lepszym z naszego punktu widzenia niż ten, do jakiego zostaliśmy wrzuceni. Więc tu broniłabym tej formy. A pan z wykształcenia jest psychologiem, więc zdaje sobie sprawę, jaką funkcję może być deformowanie, zmienianie rzeczywistości, o której opowiadamy. Tak, to jest, myślę, w ogóle jedna z naczelnych takich funkcji sztuki. No, czym innym jest sztuka? Właśnie taką piękniejszą, bardziej skomplikowaną, bardziej uwodzącą formą rzeczywistości, której każdy z nas tęskni. Ja tak pomyślałem o przygodach Pinokia, że jest to taka próba przepracowania różnych trudności, jakich ten chłopiec doświadcza w swoim życiu. I właściwie cała ta podróż, czyli te wszystkie fantastyczne przygody, trafia do cyrku, zostaje utopiony, zjedzony przez ryby i tak dalej. To są różnego rodzaju formy przepracowania różnych swoich trudnych tematów. Ale tak naprawdę ogromna pogoń i chęć znalezienia mamy i taty. I znalezienia także ich akceptacji i miłości. No to jest jeden z takich tytułów, który jest ikoną nie tylko literatury dla dzieci, ale myślę, że literatury w ogóle. Także gorąco zapraszam i tych młodych widzów, i tych starszych widzów. Dla mnie to była duża przygoda sięgnąć do tej książki jako dorosła osoba. Zobaczyłem w niej zupełnie inne treści niż te, które pamiętałem z dzieciństwa. No, myślę, że dla każdego dorosłego będzie to też ciekawa taka podróż do takiej literatury, którą pamięta być może z dzieciństwa. Powrócił pan poniekąd do wieku XIX za sprawą Karla Collodiego, a wcześniej jesienią w Operze Bałtyckiej do Rossiniego, reżyserując Cyrulika Sewilskiego. Dwa zdania o tamtym doświadczeniu, bo nie rozmawialiśmy o tym. No to była fantastyczna przygoda. Cyrulik Sewilski to jest jeden z częściej granych tytułów operowych. Znakomita muzyka, świetna fabuła, świetne libretto. Ja posłużyłem się dość śmiałym zabiegiem, korzystając z tego, że jest to opera komiczna, bo w jednej z głównych ról obsadziłem bardzo dobrze znanego wszystkim polityka, który ma takie kanoniczne cechy macho. I taki jest ten bohater i taki też jest ten polityk w za długim czerwonym krawacie. Było w związku z tym strasznie dużo zabawy przy realizacji, myślę, że humoru. No i to jest rzadkość jednak zobaczyć śpiewającego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W rzeczy samej to jeszcze jedno panu pytanie zadam, skoro już rozmawiamy po roku. Właśnie, biuro podróży w rok po wielkim sukcesie w Edynburgu, Herald Angel. Za co, proszę przypomnieć? Spektakl fajny z Cisza w Troi. To rzeczywiście była dla nas duża przyjemność, zaskoczenie. Edynburg jest trudnym miejscem, dlatego że to jest ogromne wydarzenie teatralne. Mnóstwo teatrów tam występuje codziennie, także ta publiczność bywa rozdzielana na te spektakle, które są grane od rana do drugiej w nocy. Cieszymy się bardzo. Ten Edynburg zawsze był dla nas szczęśliwym. Po raz pierwszy Teatr Polski dostał tę nagrodę. To jest znacząca, myślę, jedna z bardziej ważnych nagród w naszym dorobku. W tym roku też do Edynburga, bo już zaczęli państwo, myślę, o biurze podróży, nałogowo tam bywać. Gramy rzeczywiście dużo na wyspach. To jest takie dla nas bardzo dobre miejsce. Zresztą często nasze premiery powstają na zamówienie festiwali brytyjskich albo irlandzkich i najpierw mają miejsce premiery tam w języku angielskim, a potem robimy wersje polskie. Ale co roku jeździć do Edynburga, to nie bylibyśmy w stanie. To jest potwornie trudne wydarzenie logistyczne, i pod każdym względem. W tym roku sporo innych wyjazdów. Przed chwilą wróciliśmy z Korei. Trochę przedstawień w Europie. Wreszcie będziemy grać też trochę w Polsce. Próbujemy organizować mały festiwal w Poznaniu, który nazywa się Festiwal na Wolnym Powietrzu. On na razie jest jeszcze bardzo skromny. Kiedy? W sierpniu, także serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, mamy ochotę wielką. Bardzo się cieszymy. Poznań lubi teatr plenerowy. Malta trochę poszła w inną stronę i zajmuje się trochę innego rodzaju wydarzeniami i próbujemy w związku z tym te nisze jakoś zapełnić, a patrząc na liczbę widzów, którą mamy na spektaklach, to ta nisza jest całkiem spora. Cudownie, jesteśmy umówieni. Proszę przypomnieć. Przypomnę, oczywiście. Przed rozpoczęciem tego mini festiwalu. Bardzo dziękuję, pan Paweł Szkotak. Był naszym ostatnim gościem w pierwszym czerwcowym wydaniu magazynu. Do Poznania wybierzemy się oczywiście wcześniej, niebawem, gdyż tak całkiem nie porzuciliśmy Malty, ale proszę nikomu nie mówić. A za tydzień Szekspir. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz. O, Ewa Redel chyba zgodziła się ze mną, że miesiąc, tak, ona już wie, co chcę powiedzieć, że czerwiec jest najpiękniejszym miesiącem, więc cieszmy się czerwcem. Kiwa głową. Pan Paweł zapewne też. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej.